radyo tiyatrosu. Tehlikeli Uçuş. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Arthur Haley, John Castle. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt, kurgu Didem Türkmen. ...714 sayılı seferle Vancouver'a gidecek olan yolcuların... ...4 numaralı kapıya gitmeleri rica olunur. Affedersiniz, Vancouver uçağına yer var mı acaba? Bir tane var efendim, son anda iptal edilmişti. Ama uçak kalkmak üzere. Hemen verin o bileti, bu gece Vancouver'da olmak zorundayım. Adınız efendim? George Spencer. George Spencer... Buyurun Bay Spencer, $64. Tamam, alın $70. Üstü kalsın çünkü uçak kalkmak üzere. 714 sefer sayılı Vancouver yolcuları. Uçağınız kalkmak üzeredir. 4 numaralı kapıya lütfen. İyi akşamlar sayın yolcularımız. Mapli Leaf Hava Şirketi yolcularına hoş geldiniz der. Umarım bu uçuşumuzdan memnun kalırsınız. Şimdi lütfen kemerlerinizi bağlayınız. 1-2 dakikaya kadar havalanmış olacağız. Şansım varmış, son anda yetiştim uçağa. Siz de maça mı gidiyorsunuz? Maç mı? Yo, ne maçı? Bilmiyor musunuz? Yarın Vancouver'la futbol maçı var. Yolculara baksanıza, hepsi futbol sever. Vay canına, hiç farkına varmamıştım. Ama ben Vancouver'a futbol için gitmiyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Adım George Spencer. GMC firmasının satış temsilcisiyim. Kamyon satarım. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Doktorum. Adım Bruno Beyert. Siz Vancouver'ın için gidiyorsunuz doktor. Ben de maç için. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum doktor. Uyuyamazsam herhalde bana bir uyku ilacı verirsiniz ha? Bu gürültüde size hiçbir uyku ilacı kâr etmez Bay Spencer. Merak etmeyin, birazdan bu gürültü kesilir. Motoru kızdırmak için her zaman gereklidir bu. Uçak havalanmadan hep böyle yapılır. Önce motor sonuna kadar açılır ve her iki manyeto da ayrı ayrı çalıştırılır. Pilot hepsinin doğru dürüst çalıştığına emin olduktan sonra havalanır. Bu konuları çok iyi biliyormuş gibi anlatıyorsunuz. Evet, biraz bilirim. Savaşta avcı uçaklarını kullanmıştım. Ama şimdi pas tuttum. Bildiklerimin çoğunu unuttum bile. İşte havalanmaya başladık. Artık uyuyabilirim. Spor severlerin tezahüratıyla uyuyabilirseniz uyuyun. Vancouver Kule. Burası 714 sefer sayılı uçak. Yükseklik 16.000. Rota 185 doğrultuda. Hava hızı 210 mil. Yer hızı 174 mil. 0505 Pasifik standart saat ayarı tamam. Anlaşıldı 714, tamam. Vancouver'a inince sen de maça gidecek misin Pete? Sanmıyorum, benim başka bir işim var kaptan. İyi uçuşlar. Aa işte, güzel hostesimiz de geldi. Yolcular ne yapıyor Janet? Kimi uyuyor, kimi maçla ilgili tahminler yürütüyor. Ama hepsinin ortak noktası karınları çok acıkmış. Madem öyle, yemek servisine başla. Ben de onun için geldim kaptan. Akşam yemeği için ne istersiniz? Sen ne tavsiye edersin? Fazla bir tercihiniz yok. Balık ve pirzola var. Hangisini istersiniz? Benimki balık olsun. Madem ikinci pilot balık istiyor, ben de balık yiyeyim. Peki kaptan. Önce yolcuların karnını doyurayım, sonra sizin yemeğinizi getiririm. Akşam yemeği için ne istersiniz efendim? Balık mı, koyun pirzolası mı? Hayır, balıktan nefret ederim. Pirzola yiyeceğim. Ben balık yiyeceğim. Baş üstüne. İyi akşamlar. Yemek için ne istersiniz? Balık mı, pirzola mı? Ben pirzola alayım. Ya siz bayım? Ben de pirzola yiyeyim. Peki efendim. Balık güzelmiş değil mi Pete? Ha, evet kaptan, çok lezzetliydi. Hı. Yolcuların durumu nasıl Jane? Futbol severlerimiz hayatlarından memnun mu? Sesleri çıkmıyor şimdilik. Karınlarını doyurdular. Dörtlü bir grup içki içiyor ama birazdan sızarlar. Sakin bir gece geçireceğe benzeriz. Ha, bu iyi işte. İçip içip kavga çıkartmasınlar da. Hava durumu nasıl Pete? Hava mı? Ha, dur bir bakayım. Dağların doğusuna kadar sis uzanıyor ama o taraftan bizi rahatsız edecek bir durum yok. Sahile doğru hiçbir engelle karşılaşmadan gideceğiz. Bu iyi haber işte. O zaman kahve servisine başlayayım. Yolcular birazdan homurdanmaya başlarlar. Firzola biraz sertti ama lezzetliydi, öyle değil mi doktor? Evet ama balık daha lezzetli olmalı ki kimse şikayet etmedi. Yolculuk ne kadar sürüyor biliyor musunuz Bay Spencer? Sanırım 7 saat doktor. İsterseniz uyuyun, başka türlü geçmez vakit. Haklısınız, uyumaya çalışayım. Hı-hı. John. John, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Neyi var Marta? Hastalandım galiba. Her tarafımdan ter boşanıyor. Bir dakika, hostesi çağırayım. Hey, hostes, çabuk buraya gelin. Bir şey mi var, ne oluyor? Ne oldu efendim? Karım rahatsızlandı. Geçmiş olsun bayan, şikayetiniz nedir efendim? Bilmiyorum, birden ter boşandı. Midem de çok kötü. Uçak tutmuş olabilir. Durun, mide bulantısı için size bir hapla bir de kağıt torba getireyim. Kusmak isterseniz onun içine çıkarabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kaptan, az önce telsizden havanın sertleşeceği, fırtına çıkacağı haberi geldi. Hay aksi. Bunlar nasıl hava tahmini yapıyor böyle? Yola çıkarken havanın güzel olacağı söylenmemiş miydi? Öyle de tabiatın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ki kaptan. Üste çıkmaya çalışalım. 20,000 feet için izin iste. Peki. 714'ten Vancouver Kule'ye. Beni duyuyor musunuz? Sizi dinliyoruz 714. Hava şartları biraz sertleşiyor. 20,000'e çıkmak için izin istiyoruz. Bekleyin 714. Soralım. Teşekkür ederim. Kemer ışıklarını yaksan iyi olur Pete. Bulutlarda uçuyoruz. Uçak sarsılabilir. Peki kaptan. Size kahve getirdim. Teşekkürler Janet. Kahveye ihtiyacım vardı. Buyurun. Sana da getirdim Pete. Sağ ol Janet. Her şey yolunda öyle değil mi? Pek sayılmaz. Yolculardan biri rahatsızlandı kaptan. Nesi varmış? Bilmiyorum. Kadın ter içinde, sırılsıklam. Midesi bulanıyor ve ayrıca da bütün vücudu bembeyaz olmuş. Uçak tutmuş olabilir. Hap ve kusması için torba verseydin. Verdim ama kadının durumu pek iyi görünmüyor. Ben gidip hastayla ilgileneyim. Sonra tekrar gelirim. Peki. Her uçuşta böyle hasta olanlar oluyor. Uçağın sarsıntısından ya da korkusundan midesi tutmuş olabilir. Umalım ki öyle olsun. Vancouver'dan 714'e. 20,000 feet'e çıkabilirsiniz. Tamam. Burası 714. Teşekkürler Vancouver. Tamam. Yükselebiliriz. Böylelikle fırtınayı daha az riskle savuştururuz. Kaptan. Evet Janet, ne var? Kaptan, az önce rahatsızlandığını söylediğim kadın daha da fenalaştı. Bu arada bir başkası da rahatsızlandı. Bu seferki bir erkek. Onun nesi var? O da aynı Bayan Benson gibi. Her tarafından ter boşanıyor ve ayrıca midesi de bulanıyor. Gelip bakar mısınız lütfen? Şimdi gelemem Janet. 20,000 feet'e çıktık. Yolcular arasında doktor var mı sor. Ayrıca herkes kemerlerini de bağlasın. Hava giderek sertleşiyor. İşimi bitirir bitirmez gelirim. Peki kaptan. Aranızda doktor var mı acaba? Ne yazık ki hayır. Neden soruyorsunuz? Bir şey mi var? Kendini iyi hissetmeyen bir yolcumuz var da. Hostes hanım. Buyurun efendim. Ben de iyi değilim. Midemde korkunç bir sancı var. Hay Allah. Tamam, şimdi size de bir hap veririm. Eşiniz nasıl Bay John? İyi değil bayan. Hala ter boşanıyor. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Üşümemesine dikkat edin. Uçakta doktor olup olmadığını araştırıyorum efendim. İnşallah vardır. Ya yoksa ne yaparız sonra? Aranızda doktor var mı? Doktor mu? Ah durun, şimdi hatırladım. Bu yanımdaki adam doktormuş. Şükürler olsun. Kendisini uyandırır mısınız lütfen? Tabii. Hey. Hey, uyanın doktor. Biri mi hastalandı hostes hanım? Evet, kendini iyi hissetmeyen bir iki hasta var. Hey uyan dostum, sana ihtiyaçları var. Ne oldu, geldik mi? Hayır ama uçakta hasta varmış. Hasta mı? Aha. Evet bayım, siz doktormuşsunuz galiba. Evet doktorum, ne oldu? İki yolcumuz aniden rahatsızlandı. Acaba bakabilir misiniz? Tabii. Görüyorsun ya dostum. Burada da iş çıktı sana. Benim de gelin doktor. Hastalar nerede? Az ileride. Önce kadın yolcuya baksanız daha iyi olur. Onun durumu kötüye benziyor. İşte bakın. Şansımız varmış Bay John. Bir doktor buldum. Geçmiş olsun. Neyiniz var bayan? Çok kötüyüm doktor. Midem bulanıyor. Ayrıca terliyorum. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ağrı var mı? Evet. Karnımın şurası ağrıyor. Burası mı? Evet. Tamam. Rahatsızlık ne zaman başladı? Yemekten sonra doktor. Önce her tarafından ter boşandı, sonra da midesi ağrıyıp bulanmaya başladı. Yediği her şeyi çıkardı. Hastaya bir şey verdiniz mi hostes hanım? Mide hapı vermiştim. Faydası olmaz. Bol bol su verin, su içsin. Karımın nesi var doktor? Kesin olarak bir şey söyleyemem ama gıda zehirlenmesine benziyor. Benimle gelin hostes hanım. Peki efendim. Bakın, şimdi doğru kaptana gidin ve derhal inmemiz gerektiğini söyleyin. Bu kadının hemen bir hastaneye götürülmesi gerekiyor. Alanda bir de can kurtaran hazır etsinler. Hastanın nesi var doktor? Burada tam bir teşhis koymama imkan yok. Durumu hastanesi bulunan en yakın bir şehre inmemiz gerektirecek kadar ağır. Kaptana bunu da söyleyin. Peki efendim. Ben kaptana giderken siz de lütfen öbür yolcuya bakar mısınız? Onun da aynı sancıdan ve rahatsızlıktan şikayet var. Aynı rahatsızlık mı dediniz? Evet. Bakın şu önde oturan sakallı yolcu. Tamam ben ilgilenirim. Siz kaptana gidip durumu anlatın. Geçmiş olsun bayım. Sağ olun. Siz doktor musunuz? Evet. Şikayetiniz nedir? Devamlı terliyorum. Midem çok kötü. Hem bulanıyor hem sancıyor. Son 24 saat içinde neler yediniz? Her zamanki şeyleri kahvaltı yaptım. Yumurta, peynir, öğleyin salatı yedim. Sonra da burada akşam yemeği yedim. Midem. Doktor, bu Kaptan Dunning. Ne var, ne oluyor doktor? Kaptan, en yakın havaalanına ne zaman inebiliriz? Üzgünüm ama inemeyiz doktor. Hava şartları çok kötü. Şimdi telsize sordum. Dağların bu tarafı alçak bulutlar ve sisle kaplı. Calgary havaalanı ise trafiğe kapandığından sahil boyunca gitmemiz gerekiyor. Peki geriye dönemez miyiz? O da olmaz. Biz havalandıktan kısa bir süre sonra Winnipeg havaalanı da kapanmış. Yolumuza devam etmekten başka çaremiz yok. Peki Vancouver'a ne zaman ineceğiz? Pasifik saat ayarıyla 5'te. Yani 3,5 saat sonra. O halde Vancouver'a varıncaya kadar bu hastalar için elimden geleni yapmak zorundayım. Kaptan telefon çalıyor. Pilot kabini arıyor. Ben Kaptan Dunning. Bir şey mi oldu Pete? Kaptan, hastalandım. Çabuk kokpite gelin. Bir bu eksikti. Tamam Pete, şimdi geliyorum. Doktor, çabuk benimle kokpite gelin. İkinci pilot da hastalanmış. Ne? Aman Allah'ım, neler oluyor bu uçakta? Herkes hastalanıyor. Yardım edin bana, çok kötüyüm. Neyiniz var? Şikayetiniz nedir? Midem, karnım çok sancıyor. Terden sırılsıklam oldum. Janet, şu torbayı ver bana, kusacağım. Al Pete. Allah aşkına neler oluyor doktor? Önüne gelen hastalanmaya başladı. Sebebi nedir bunun? Henüz ben de bilmiyorum doktor. Belki de yenen yemeklerden olmalı. Yemeklerden mi? Evet. Akşam yemeği için bizlere ne vermiştiniz? Balık ve pirzola. Siz pirzola yemiştiniz doktor. Evet hatırlıyorum. 1-2 saat önceydi galiba. Peki hastalanan bu ikinci pilota ne vermiştiniz? Balık. Peki öteki iki yolcunun ne yediğini de hatırlıyor musunuz? Hayır, hatırlamıyorum. O halde gidip hemen öğrenin lütfen. Peki. Ne oldu doktor? Neyin var? Henüz bilmiyorum. Kendinizi sıkmamaya çalışın. Şimdi size vereceğim ilaç biraz sonra midenizdeki sancıyı kesecek. Üzerinizdeki battaniyeyi sakın çıkartmayın. Vücudunuzun sıcak kalması şart. İyileşecek miyim doktor? Kaptanı da zor durumda bıraktım. İyileşeceksiniz ama konuşarak kendinizi yormayın. Doktor, her iki hastaya da sordum. Akşam yemeğinde balık yemişler. Ayrıca 3 kişi daha sancılandı. Onlar da balık yemiş. Aman Allah'ım. Hasta sayısı giderek artıyor. Doktor, lütfen siz hastalarla uğraşın. Ben tek başıma kaldım. Burayı terk edemem. Tamam, tabii. Janet, sen de doktora yardım et. Peki kaptan. Ben de telsize Vancouver'ı arayıp olanları bildireceğim. İlave etmemi istediğiniz bir şey var mı doktor? Var. 3 kişinin yiyecekten ağır şekilde zehirlendiğini tahmin ettiğimizi ve daha başkalarının da aynı şekilde hastalanmaya başladığını bildirin. Ayrıca emin olmamakla birlikte uçakta verilen balıktan zehirlenme olaylarının meydana geldiğini sandığımızı da bildirin. Hiç değilse zehirlenmenin kesin sebebini buluncaya dek aynı kaynaktan dağıtılmaya devam edilen gıda maddelerini yasaklasınlar. Evet ya, şimdi hatırladım. Bu akşamki yemek hava yollarını her zaman kumanya tedarik eden yerden alınmamıştı. Muhakkak bunu da onlara anlatın. Bilmeleri gerek. Aman Allah'ım, doktor Pete bayıldı galiba. Yapabileceğim bir şey yok. Ayrıca paniğe kapılmayın. Yolcuların paniğe kapılmamasını siz sağlayacaksınız. Size şimdi her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Haklısınız doktor. Gelin hastalara bir göz atalım. Peki efendim. Umarım siz de balık yememişsinizdir. Hayır, ben pirzola yedim doktor. İyi etmişsiniz. Peki ya kaptan? O ne yedi? Kaptan ne mi yedi? Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Aman Allah'ım, kaptan da balık yemişti doktor. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Siz şu şişeyi alın ve hastalara birer hap verin. Üzerlerine de battaniye örtün. Ben kaptanla konuşacağım. Peki doktor. Kaptan. Ne var doktor? Siz hastalarla ilgilenmeyecek miydiniz? Hostes ilgileniyor. Kaptan, sanıyorum siz yemeğinizi ikinci pilot yedikten sonra yediniz, öyle değil mi? Evet öyle. Ne kadar sonra? Aşağı yukarı yarım saat, belki de biraz daha sonra. Aman Allah'ım. Şimdi aklıma geldi, ben de balık yemiştim. Biliyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şu anda hiçbir şeyim yok, iyiyim. Güzel, güzel. Buna sevindim. Birazdan size midenizi boşaltacak bir ilaç veririm. Yediklerinizi çıkartırsınız. Peki bu hastalanmamı önler mi? Belli olmaz. Henüz hepsini hazmetmiş olamazsınız. Hem balık yiyen herkes hastalanacak diye de bir kural yok. Ama yine de her şeyden önce sizi hastalıktan uzak tutmamız gerekiyor. Hem de nasıl? Tek başıma kaldığıma göre. Haklısınız. Eğer rahatsızlanırsanız hemen beni çağır. Peki ya Janet? Yani hostes, o ne olacak? Onun korkacak bir şeyi yok. Et yemiş o. Hiç olmazsa bu iyi. Şu mideyi temizleyecek ilacı bir an önce verin de midemdekileri çıkartayım. Uçağın yönetimini tehlikeye atmayalım. Buyurun. İki tane birden veriyorum. Üstüne bol bol su için. Su zehrin yayılmasını önleyebilir. Umarım öyle olur. İçtim işte. Yolumuza devam etmekten başka çaremiz yok değil mi kaptan? Yok. Calgary, Edmonton ve Lethbridge alanları trafiğe kapalı. Çünkü aşağıda görüş derecesi sıfır. Yani Vancouver'a kadar başka bir havaalanına inemeyecek miyiz? Ne yazık ki öyle doktor. Doktor, benim hastalanmama şansım ne kadar? Bilemem kaptan. Bu gibi işlerin belli bir kuralı yoktur. Her neyse, ben gidip hastalarla ilgileneyim. Birazdan ilaç tesirini gösterip sizi kusturacaktır. Umarım zehri de atar içinizden. Doktor. Evet kaptan. Hastalanmamam için elinizden geleni yapın doktor. Uçakta 60 kişi var ve uçağı alan indirecek başka bir pilot da yok. Biliyorum kaptan. Allah yardımcımız olsun. Eğer ben de hastalanırsam bu hepimizin sonu olur. Durumu Vancouver'a bildireyim. Alo, Vancouver kontrol. Vancouver kontrol, burası Maple Leaf. 714 sefer sayılı uçak. Acil bir durumu bildirmek istiyorum. Acil bir durum var. Anlaşıldı 714. Gerekli tertibatı alacağız, tamam. Şu aksiliğe bak. Ne oldu müdür bey? Az önce Vancouver'a gelen 714 sefer sayılı uçaktan ciddi bir mesaj aldım. Yolcular yedikleri balıktan zehirlenmişler. İkinci pilot da zehirlenenler arasındaymış. Durumu hayli ciddi görünüyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Her ihtimale karşı gerekli tedbirleri alacağız tabii. Hava trafik kontrol müdürünü arayıp aynı yol üzerindeki bütün uçuşların şimdilik başka yönlere çevrilmesini isteyeceğiz. Ama ondan önce Winpeak havaalanını ara Mary. 714 sayılı uçağa kumanya veren kaynağı bulup kumanya dağıtımını durdurmalarını iste lütfen. Neden? Hastalar kumanyadan mı zehirlenmiş? Evet, uçaktaki doktora göre kumanyadaki balık zehirliymiş. Başkaları da zehirlenmesin bari. Peki efendim. Bana önce alan polisini bağla Mary. Peki efendim. Alo, bir dakika. Vancouver havaalanı nöbetçi müdürü görüşmek istiyorum. Bir numaralı hattı alın müdür bey. Tamam Mary. Alo, kiminle görüşüyorum? Güzel. Bakın, gelmekte olan uçaklarımızdan biri acil durumda olduğunu bildirdi. Bazı yolcularla ikinci pilot yemekten zehirlenmiş. Can kurtaran ve doktora ihtiyacımız var. Efendim? Üçü çok ağır, evet. Muhtemelen öbürleri de. Bakın, daha fazlasına da hazır olmalıyız. Uçak saat 5 sularında burada olacak. Hastaneye ambulansa haber verir misiniz lütfen? Ayrıca şehirle havaalanı arasında trafik düzeninin de sağlanmasını istiyorum. Tamam mı? Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bizden bu kadar. Allah yardımcıları olsun. Hastaların durumu nasıl? Pek iyi değil doktor. Özellikle bayan Benson'un durumu giderek ağırlaşıyor. Bir bakar mısınız? Olur, bakalım. Doktor bir şeyler yapın, karım komada. Bakın elimden geleni yapıyorum. Karınıza antibiyotik verilmesi gerek ama o da bende yok. Şimdilik vücudunu sıcak tutmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Doktor bu tarafa da gelir misiniz lütfen? Burada da hastalananlar var. Var. Hastaların sayısı giderek artıyor. Bu çok kötü. Ne yapacağız doktor? Hepsi de aynı belirtilerden şikayetçi. Zehirlenme. Balık yemişler değil mi? Maalesef öyle. Ne yapacaksınız? Şu anda yapabileceğim tek şey yanımda bulunan mide temizleyici hapları vermek. Bu onları kusturur ama zehirlenmeyi gidermez. Yani balık yiyenlere hap mı vereceğiz? Başka ne yapabiliriz ki? Haklısınız. Ben şu hapları balık yiyenlere dağıtırken siz de gidip kaptana bakın. Biliyorsunuz o da balık yemişti. Kaptan. Sen misin Janet? İçeride durum nasıl? Doktor hasta olanlarla ilgileniyorum. Siz iyi misiniz kaptan? Pek iyi değilim Janet. İçimde bir bulantı var. Yoksa siz de mi hastalanıyorsunuz? Belki de sıcaktandır. Pete baktın mı durumu nasıl? Uyuyor ama çok terliyor. Doktora göre hastaların en kısa zamanda hastaneye kaldırılmaları gerekiyormuş. Gördüğün gibi elimden geleni yap. Midem. Kaptan. Midem mi? Aman Allah'ım yüzünüzden ter boşanıyor. Sanırım ben de hastalandım Janet. Kusacağım galiba. Durun size torba vereyim. Ne? Alın boşaltın midenizi. Ne? Nasıl, açıldınız mı biraz? Hayır daha da kötüyüm. Sanırım zehir vücuduma yayıldı. Çabuk doktoru çağır bana Janet. Tamam şimdi çağırıyorum. Bu halde uçağı kullanabilecek misiniz? Önemli değil. Ben uçağı otomatik pilota bağladım. Sen doktoru getir. Kaptan. Çok fenayım doktor. Bayan yardım edin de kaptanı şu yatağa yatıralım. Peki doktor. Bir şeyler yap doktor. Beni iyileştir. Verdiğin haplar bir işe yaramadı. Bana başka bir ilaç ver, kendime gelmeliyim. Şimdi otomatik pilotla uçuyoruz. Ama böyle inemeyiz. Kaptan. Kaptan. Aman Allah'ım, kaptan da bayıldı galiba. Evet bayıldı. Anlaşılan zehir bütün vücuduna yayılmış. Ne yapacağız şimdi? Mahvolduk. Uçağımız pilotsuz uçuyor. Durun. Uçakta kaç kişi var Bayan Janet? 60. Acaba bu 60 kişinin içinde hiç uçak kullanmasını bilen biri var mı? Bildiğim kadarıyla uçak yolcuları arasında hava yollarından kimse yok efendim. Durun. Şimdi hatırladım. Evet yanımda oturan yolcu. Bay Spencer. O uçak kullanmasını biliyormuş. Bay Spencer mı? Evet. Savaşta avcı uçak kullandığını söylemişti. Yani pilotluk mu yapmış? Evet. Onu hemen buraya çağırın Bayan Janet. Ama kendisine bir şey söylemeyin. Öteki yolcular durumu sezip de paniğe kapılmasınlar. Peki Bay Spencer ne yemişti bu akşam? O da benim gibi pirzola yemişti. Hadi hemen çağırın onu buraya, hadi. Bu arada öğrenmeye de bakın. Yolcular arasında uçak kullanmasını bilen var mı? Peki. Harika. Harika doğrusu. Önce ikinci pilot sonra da birinci pilot balıktan zehirleniyor. Böyle sorumsuzluk dünyanın neresinde görülmüş? Şimdi bunları tartışmanın zamanı değil Spencer. Bu uçağın sorumluluğunu üstünüze alıp onu indirmenizi istiyorum. Ne? Ne dediniz? Yo hayır, asla. Asla yapamam. Ama savaşta pilotluk yaptığınızı söylemiştim. Evet ama o 13 yıl önceydi. O zamandan beri hiç uçak kullanmadım. Sonra ben tek motorlu avcı uçaklarında pilotluk yaptım. Bunların 4 motoru var. Uçuş ve kullanma şekli tamamen değişik bunların. Bana anlamadığım şeyler söyleme Spencer. Gerçeği görmüyor musun? Şu anda otomatik pilotla uçuyoruz. Her iki pilot da hasta ve komada. Evet ama söyledim size, yapamam. Bugün bile o avcı uçaklarını kullanamam. Nerede kaldı ki bunu kullanacağım? Doktor. Bayan Janet, uçak kullanmasını bilen biri var mıymış içeride? Maalesef yok doktor. Öyleyse mesele burada biter. Hastalanan yolcuların durumu giderek ağırlaşıyor doktor. Zamanında hastaneye yetiştiremezsek hepsi ölecek. Onlar için endişe etmenize gerek yok bayan. Uçağı kullanacak birini bulamazsak hepimiz öleceğiz. İyi ama Bay Spencer'ın kullanabileceğini söylemiştiniz. Yanılmışım. İki pilottan birinin iniş zamanı kendisine gelme imkanı yok mu doktor? Korkarım ki yok. Bir an önce hastaneye götürmezsek hayatlarını bile kurtaracağımızdan emin değilim. Peki tamam. Deneyeceğim. Harika. İşte böyle. Hadi otur şu kaptan koltuğuna dostum. Hay aksi şey. Şu yanıp sönen ışıklı göstergelerin bile daha ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl kullanacağım? Nasıl indireceğim bu uçağı? Cesaret dostum, cesaret. Peki yolculara ne diyeceksiniz? Şimdilik hiçbir şey. Evet, onlara söylememeniz yerinde bir hareket. Bakalım bu karışıklığın içinden nasıl çıkacağız. Önce şu göstergelere bir bakayım. Evet, bu altimetre yüksekliği gösteriyor. 20.000 feet. Düz uçuş. Rota 290. Otomatik pilot cihazı devrede. Hava hızı 210 mil. Şu throttle, şu hız ayarı, şu denge ayarı, evet. Şunlar da iniş takımları kontrolü. Neyse, en gerekli şeyleri buldum. İniş için daha başka şeyler de yapmak gerekiyor. Ama artık onu da telsizle öğreniriz. Telsizle konuşabilir misiniz? Bilmiyorum doktor. Ömrümde böyle bir pilot mahallinde hiç bulunmadım. Şu kahrolası telsiz nerede biliyor musunuz Hostes Hanım? Bakın, telsiz başınızın üzerinde Bay Spencer. Yayın yazan düğmeye basarak konuşabilirsiniz. Anlaşıldı. Bir deneme yapalım bakalım. Yalnız bir şartım var doktor. Hostes Hanım devamlı benimle kalacak. Siz de içeride hastalarla uğraşacaksınız. Tamam mı? Tamam. Ben hastaların yanına dönüyorum. Talihiniz açık olsun. Bak Janet, seni aldatmayayım. Bu iş kolay olmayacak, tamam mı? Biliyorum Bay Spencer. Şimdi telsizde durumu bildireceğiz. Sefer sayımız nedir? 714. Tamam. Başlayalım bakalım. Alo. Alo, burası 714 sefer sayılı Maple Leaf Charter uçağı. Beni duyuyor musunuz? Alo 714, burası Vancouver Kule. Sizden mesaj bekliyorduk. Devam edin 714, sizi dinliyoruz. Başımız dertte Vancouver. Her iki pilot ve bir sürü yolcu yiyecek zehirlenmesinden rahatsız. Pilotlar kendilerinden geçmiş ve durumları da hayli ciddi. Beni duyuyor musunuz Vancouver? Madem pilotlar rahatsız, siz kimsiniz peki? Benim adım Spencer. Ben de bu uçağın yolcularından biriyim. Ama şimdi pilot oldum. Bilginiz için arz edeyim. 1000 saatlik bir uçuş tecrübesine sahibim. Sadece tek motorlu avcı uçağını kullandım. Ayrıca 13 yıldan beri de pilotluk yapmış değilim. Onun için bana bu uçağı nasıl kullanacağımı telsizle anlatacak birini bulursanız iyi olur. Tamam. Burası Vancouver. Ayrılmayın 714. Şu anda Vancouver'da olmak isterdim. Söylediklerim sanırım hepsini allak bullak etmiş olmalıdır. Herhalde. Dua etmesini bilir misin Janet? Bilirim. O halde içinden de olsa kurtulmamız için dua et kızım. İnan bu çok önemlidir. Savaştayken 3 defa uçağımın kanadı kırılmıştı ve ben 3 seferinde de dua ederek üste dönebilmiştim. Umarım dualar bu sefer de işe yarar. Eğer Allah'a inanıyorsan dua her zaman işe yarar Janet. Havacılık tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız Paul. 714 sayılı uçağın her iki pilotu da hasta ve komada. Uçağı şu anda yolculardan biri kullanıyor. İnanılmaz bir şey. Yolcu mu kullanıyor? Evet, eski bir avcı uçağı pilotuymuş. Peki benim ne yapmamı istiyorsun? Yukarıdaki o uçağı telsizden tarif ederek indirmeni istiyorum Paul. Sen Kanada Hava Yolları'nın baş pilotusun. En iyisisin. Yapabilirsin bunu, hadi. Hadi, delirmişsin sen. Bu iş oyuncak mı sanıyorsun? Telefonla yemek tarifi yapar gibi uçak indirilir mi? Sakin ol Paul. Adam eskiden pilotluk yapmış. Biraz biliyor bu işi. Olacak şey mi? Adamın yıllar önce avcı uçağı kullandığını söylediniz. Bu 4 motorlu dev bir uçak. Araba kullanmaya benzer mi bu iş? Peki senin önerin ne? Söyler misin? Şu anda 20.000 fit yükseklikte içinde 60 yolcu bulunan bir uçak var. Ölmek üzere bulunan 2 pilot da dahil 10'a yakın ağır hasta taşıyoruz pilotsuz bu uçağı. Başka nasıl indirebiliriz yere ha? Söyler misin? Tamam, söyle bakayım, uçak ne zaman burada olacak? Muhtemel geliş zamanı 05:05. 1 saati var yani. Evet. Peki beni hemen yukarıdaki uçakla konuşturun. Tabii. Mary, bağlantıyı sağlar mısın lütfen? Hemen müdür bey. Dikkat, burası Vancouver Kule. 714, beni duyuyor musunuz? 714, beni duyuyor musunuz? Burası 714, sizi gayet net duyuyorum. Tamam. Merhaba 714, ben Kaptan Paul. Cross Canada Hava Yolları'nın baş pilotuyum. Size uçağı Vancouver'a getirmenize yardım edeceğim. Büyük bir zorlukla karşılaşacağımızı sanmıyorum. Şu anda George Spencer'la konuşuyorum, değil mi? Evet kaptan. Spencer, bana uçuş tecrüben hakkında bilgi verir misin lütfen? Söz gelimi uçuş süren ne kadar? Kaç saat mesela? Yaklaşık olarak 1000 saat. Hı. Ama 13 yıl önce. O zamandan beri hiçbirine elimi bile sürmedim. Tamam, merak etme George. Bisiklet kullanmaktan farksızdır bu iş, sakın unutma. Hala otomatik pilottasın değil mi? Evet kaptan. Peki George, birazdan otomatik pilottan ayrılıp uçağı sen kullanmaya başlayacaksın. Sonra da rotada küçük bir değişiklik yapman gerekiyor. Rotada değişiklik mi yapacağım? Evet, telaşlanma sakın. Cihazlara dokunmadan önce beni iyi dinle. Uçağın idaresine elini aldığın zaman hava hızını, durumunu devamlı kontrol edeceksin. Hava hızı 120'nin altına düşmemeli. Aksi halde alabora olursun. Tekrar ediyorum. Hava hızının hiçbir zaman 120 deniz milinin altına düşmemesine dikkat edeceksin. Anlaşıldı kaptan. Gözlerini hava hızı ibresinden ayırmayacaksın. Unutma ki bir uçak ileriye doğru hareketinden ötürü havada kalabilmektedir. Eğer hız gerekenden daha az seviyeye düşerse o zaman da uçak sendeler ve devrilir. Tamam mı? Evet kaptan. Anladım. Şimdi Spencer yapacağımız şu. Otomatik pilotu devreden çıkaracaksın. Düğmeyi gördün mü? Gördüysen ona basarak devre dışı bırakıp uçağı sen idare edeceksin. Bas bakalım düğmeye. Peki. Sakin bastım ol. Kaptan. Hey, uçak benim idaremde artık. Düz uçacaksın Spencer. Bunu ayarlamak için ufka bak. Ve hava hızını hep aynı noktada tutmaya çalış. İniş ve çıkış göstergelerini daima sıfırda bırakacaksın, tamam mı? Hadi şimdi dediklerimi yap. Hay aksi, yana doğru eğiliyoruz. Dikkat edin Spencer, uçak yana yatıyor. Kaptan, uçak yana yattı. Ne yapmam gerekiyor? Korkma Spencer. Dümen demiri üzerine basarsan uçak doğrulur. Dümen demiri... Evet, buldum. Basıyorum. Tamam, uçak düzeldi. Şimdi düz uçuyorum kaptan. Aferin Spencer. Şimdi çok hafif dönüşler yapmaya başla. 2-3 derecelik dönüşler. Dönüş göstergesini görebiliyor musun? Evet, gördüm onu. Işık siperinin yanında. Güzel. Şimdi git onu hafifçe sola çevirerek dönüş yap bakayım. Olur. Evet, işte dönüşü yaptım. Harika. Şimdi düzelt, sağa dönüş yap. Peki. Evet, sağa dönüşü de gerçekleştirdim kaptan. Başardım. Aferin sana Spencer. Evet ama hızımız 180 deniz miline düştü. Sakin ol dostum. Gidonu kendine çekersen hız artar. Çek hadi bakayım. Gidonu kendime çekeceğim. Evet. İşte ibre yükseliyor. Evet yükseliyor. 210 deniz miline yükseldik kaptan. Görüyorsun ya, uçağı kullanmak o kadar zor değil mi Spencer? Şimdi seni hava hızının ileri geri hareketine alıştıralım. Önce hızını 160'a indirmek için throttle derecesini ayarlamalısın. Ayarla bakalım. Ayarladım. 160'a geldi. Güzel. Unutma, uçuş düz bir hat üzerinden olacak. Dengeyi bozmak yok. Yükseklik kolu sağ tarafta. Kontrol kulesinin üstünde. Küçük kanat kolları ise throttle'ın altında. Yere yakın bir yerde de, tamam mı? Tamam kaptan. Hız ibresi 160'da. Harika. Şimdi alçalma ve yükselmeyi dene bakalım. Kontrol gidonunu hareket ettir. Hava hızına dikkat et. 160'ın altına düşmesin. Anlaşıldı. Önce alçalmayı deneyeceğim. Kontrol gidonunu aşağı doğru indireceğim. Evet. İşte ağır ağır alçalıyoruz. İyi ama inme şiddetlendi. Aman Allah'ım, hızla aşağı iniyoruz. Bir şeyler yapın Spencer. Bu gidişle yere çakılacağız. Gidonu kendinize çekin. Evet. Kendime çekecektim değil mi? Hadi. Yüksel uçak, yüksel. Yaşasın, yükselmeye başladık. Uçağın burnu havaya dikildi. Evet Janet, yavaş yavaş yükseliyoruz. Allah'ım, nasıl kaldı, düşüyoruz sanmıştım. Burası Vancouver Kulu. 714 beni duyuyor musun? Duyuyoruz Vancouver. Şimdi öğrenmen gereken tekerlekleri indirmek Spencer. Tekerlekleri indirince uçak inerken ne olacak onu anlayacaksın. Yüksekliğinizi ve hava hızını değiştirme. Hazır olduğunuz zaman iniş takımından indir. O zaman hızınız 120 olsun. 120'yi elde etmek için de throttle'ı biraz öne iteceksin. Hem de dengenin bozulmaması gerek. Anladın değil mi? Anlaşıldı kaptan. Şimdi tekerlekleri indiriyorum. Hadi indir bakalım. Tamam, tekerlekler açıldı kaptan. Şu anda 3 yeşil ışık yanıyor olmalı. Bunlar tekerleklerin açıldığını ve yerlerine oturup kilitlendiğini gösterir. Gördün mü Spencer? Tamam kaptan. 3 yeşil ışık da yanıyor. Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Kanatları indir. Hava hızını da 110'a getir. Ve dengeyi bozmamaya çalış. Şimdi küçük kanatları indir. Peki kaptan. Küçük kanatlarımızı tamamen indiriyoruz. Hız kaybediyorum. 120, 115, 110. Kaptan! Kaptan, hızımız 110'a indi. Sakin ol. Küçük kanatları kapatınca hız yükselir. Kapat et. Peki. Kapattım ve hız yükselmeye başladı. Bu işi başaracaksın Spencer. Şimdi daha önce bulunduğumuz duruma dönelim ve her şeyi bir kere daha yapalım, tamam mı? Bir kere daha mı? Hı. Bir kere daha yaparsak dayanabilir miyim bilmiyorum. Ama deneyelim. Hazırız kaptan. Güzel. Şimdi önce küçük kanatları 15 dereceye göre ayarlayın. Hız yine 120 deniz mili olmalı. 120'ye erişmek için trotulu biraz geriye ayarlamalısınız. Başlayın bakayım. Anlaşıldı kaptan. Janet, kolu geriye doğru çek. Peki. Hay aksi, çekemiyorum. Ne oldu Janet? Kol çakılmış kalmış gibi, yerinden kımıldatamıyorum Spencer. Ama kımıldaması gerek. Adam akıllı bir daha asıl bakayım. Ben yapamıyorum galiba, oynatamadım. Dur bir dakika, ben deneyeyim. Dikkat et Spencer, hız düşüyor. Allah kahretsin, gidonu bırakınca hız düşmeye başladı. Gittikçe de düşüyor, 90'dan 75'e düştü, düşeceğiz Spencer. Tamam bağırma, tamam. 714'ten Vancouver'a, tehlikedeyiz, yardım edin. Allah kahretsin, bağlantı koptu. Kafanı çalıştır Spencer. Eğer alabora olursak işimiz bitiktir. Uçuş okulunda ne öğretmişlerdi sana? Gaz ver, gidon ileriye, dümeni sarsma, gidon ileriye, bastır ileriye doğru. Evet, evet işte hızımız artıyor. Dümeni sarsma, şimdi, şimdi ibrelere göz at. Evet, evet ibre yükseliyor. Şükürler olsun, uçak yavaş yavaş yükseliyor. Bak boşuna heyecanlandın Janet, başardık işte. Aman Allah'ım, önümüzde dağlar var, çarpacağız Spencer. Allah kahretsen, hadi. Hadi biraz daha yüksel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi beni mahcup etme. Hadi. Kıl payı dağlara çarpmadan yükseldik. Az kalsın çarpacağız sanmıştım. Allah kahretsin. Neden oluyor burada? Bir aşağı bir yukarı başımız döndü. Durun. Durun. Pilot mahalline giremezsin. Yerlerinize dönün. Defolun. Defolun buradan. Yerlerinize dönün. Çabuk. Doktor! Doktor! Götür bunları buradan. Aklım karışıyor. Tamam Spencer. Tamam baylar bayanlar. Dışarıya çıkın. Hadi. Hadi size her şeyi anlatacağım. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Allah bize. Tımarhaneye çevirdiler burasını. Janet, Vancouver'la temasa geç de ne yapacağımızı bildirsinler. Peki Spencer. Alo Vancouver, 714 konuşuyor. Beni duyuyor musunuz? Alo Vancouver, beni duyuyor musunuz? Bağlantı kayboldu. Heh, bir bu eksikti. Eğer irtibatı kaybedersek mahvoluruz. Allah aşkına Vancouver'ı bulmaya bak. Alo 714, burası Vancouver Kule. Beni duyuyor musunuz 714? Tamam. Allah kahretsin, irtibat kesildi. Ne? İrtibat mı kesildi? Evet, hiç ses gelmiyor. Alo 714, burası Vancouver Kule. Beni duyuyor musunuz? 714, 714 cevap verin. 714 cevap verin, sizi dinliyorum. Tamam. Çıt yok. Olamaz. Mutlaka bağlantı kurmalıyız. Mary, sen de dene. Muhakkak 714'te temasa geçmeliyiz. Peki müdür bey. Alo 714, burası Vancouver Kule. Beni duyuyor musunuz? 714, bizi duyuyorsanız cevap verin. Ne olmuş? Frekansları kaymış olacak. Bu mümkün değil. Az önce Paul konuşuyordu onlarla mı? Tamam tamam. Mary, belki onlar seni duyuyorlardır. Ha? Frekans değiştirmelerini söyle. Hadi kız. Peki Paul. 714, burası Vancouver. Beni duyuyorsanız frekansınızı 128.3'e ayarlayın. Frekansınızı 128.3'e ayarlayın. Tamam. 714, bizi duyuyorsanız frekansınızı 128.3'e çevirin. Sizi dinliyoruz, tamam. Allah Allah, mahvolduk. Eğer onları telsizle bulamazsak mahvoldular demektir. Hepsi birden mahvoldular demektir, Paul! Mahvolduk! Hiçbirimiz kurtulamayacağız, hepimiz öleceğiz! Yine yemin ederim gözlerimle gördüm. Bu çağların yolculuğunda ben gördüm. Ben gördüm. Bu adamın bir yolculuğu gördüm. Beni. Ben gördüm. Kapayın çenenizi, oturun yerinize. Boş yere milleti paniğe vermeyin. Yalan mı? Pilotlar hasta. Uçağı hiçbir yolcu kullanmıyor. Kim kullanıyor? Kim? Allah aşkına susun. Yeter artık. Susun. Susun. Susun. Evet. Pilotların hasta olduğu doğru. Her ikisi de yedikleri balıktan zehirlenmişler, komadalar. Bakın, her şeye rağmen yine de kurtulma umudumuz nasıl var. Nasıl kurtulacağız he? Nasıl? İki pilotun da zehirlendiğini söylemedin mi sen uçak? Kendi kendine yere inemez. Doğru, doğru. Ama şu anda uçağı kullanan biri var. Peki kim o? Pilot mu? Söyle. Evet. Susun. Eski bir pilot. Savaştayken avcı uçağı kullanmış. Adamın adı George Spencer. İki saattir de uçağı o kullanıyor. Peki bu uçağı aşağı indirebilecek mi? Evet, indirecek. Nasıl yapacak bunu? Nasıl indirecek? Vancouver Havaalanı Kulesi'ndeki bir baş pilot telsizle ona ne yapacağını söylüyor. O da kendisine söyleneni yapıyor. Eğer aranızda bu uçağı kullanacak biri varsa buyursun uçağı indirsin. Eğer yoksa çenenizi kapatın. Şey işinizden Allah'a dua edin. Tutun! Tutun! Alo Vancouver. Alo Vancouver, burası 714. Bizi duyuyor musunuz? Alo Vancouver, burası 714. Sesimizi duyuyor musunuz? Ne oldu Janet? Kuleyle irtibatı sağlayamadın mı? Hayır Spencer. Yandık. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu kahrolası telsizde de durup dururken ne oldu acaba? Bilmiyorum ama kuleyle temasa geçemezsek mahvoluruz. O halde söyleneceğini aramaya devam et Janet. Allah aşkına bir şeyler yap. Aşağıdan talimat almadan indiremem bu uçağı. Burası Vancouver. 714 bizi duyuyorsanız frekansınızı 128.3'e ayarlayın. Tamam, tamam onları duydum. Frekans değiştirmemizi istiyorlar. Şükürler olsun. Hemen frekans değiştir ve irtibatı sağla. 128.3. Tamam. Burası 714. Kule bizi duyuyor musunuz? Tamam 714 sizi duyuyoruz. Aynı frekansta kalın. Kaptan Paul sizinle konuşacak. Tamam. Tamam Spencer, irtibat sağlandı. Vancouver'dan 714'e neler oluyor orada Spencer? Bir ara sizi kaybettiğimizi sanıp korktuk. Sesinizi duyduğumuza çok memnun olduk kaptan. Başımız yolcularla derde girdi. Pilotların hasta olduğunu öğrenmişler. Şu anda hepsi panik içinde. Yolcuların korkması normal. Şimdi beni iyi dinle Spencer. Birazdan radar bölgesine gireceksiniz ve sizi göreceğim. Evet. İnişe geçmeden önce bazı kontrolleri ve düzeltmeleri yapmak gerekiyor. Şimdi birinci hidrolik pompayı açman gerek. Sonra da fren basıncı 900'de 1000 arasında olmalı. Üçüncüsü tekerlekler açıldıktan sonra yakıt pompalarını da çalıştırmalısın. En son olarak da yakıtı ayarlaman ve pervaneleri kontrolden geçirmen gerekiyor, tamam mı? Şimdi alana yaklaşırken hepsini teker teker yapacağız. O sırada da Janet düğmelere basacak. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı kaptan. Evet 714. Şimdi Spencer, küçük kanatları 15 derece indirelim. Hava hızı 140. Sonra da tekerlek indirme işlemine geçeriz. Gözlerini hava hızından ayırma. Hazır mısın? Hazırız kaptan. Küçük kanatları 15 dereceye indiriyorum. Evet indirdim. Hava hızı kaç? 140. Güzel. Şimdi düz uçuşuna devam et. Ben seni sonra arayacağım. Sence becerebilecek mi bu adam Paul? Bilmiyorum. Anladığım kadarıyla çok korkuyor. Haklı tabii korkmakta da. Eğer sinirlerine hakim olamazsa alanın üstünden geçip denize inebilir. Ama bu bir felaket demektir. Uçağı da yolcuları da kaybederiz sonra. Biliyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum görüyorsunuz. Denize değil alana da indirsek uçak parçalanabilir. Adam tecrübesiz. Bir uçağı indirmek kolay mı sanıyorsunuz? Hey, radarda bir şey görüyorum. 714 olabilir. Bu saatte burada olması gerekiyordu. Evet evet o 714 bu. 10 mil güneyimizde. Rotasını 265'e göre ayarlasın. Olur. Alo Vancouver'dan 714'e beni duyuyor musunuz? Burası 714. Sizi duyuyorum kaptan. Güzel. Sizi şu anda radarda görüyoruz. Rotanızın hafifçe dışına çıkmışsınız. Güneye doğru 10 mil çevir yönünü. Dönüş 265'e göre olacak, tamam mı? Tekrarlıyorum 265. Tamam. Güzel. Birazdan tekrar arayacağım sizi. Tamam. Mary, kuleye haber ver. Alanın bütün ışıklarını yaksınlar. İtfaiyeye de söyle hazır olsun. Peki müdür bey. Nöbetçi müdürlük. Aa bir dakika. Müdür bey aşağısı gazeteci kaynıyormuş. Haber duyulmuş. Basın danışmanı ne yapacağını soruyor. Ne yaparsa yapsın. İşini ben mi öğreteceğim ona? Ne gerekiyorsa onu yapsın. Gerçeği anlatsın yani. Peki. Müdür bey her şeyi açık açık anlatmanızı istiyor basın mensuplarını. Yalnız alan içine sokmayın onları. Alo. 714'ten Vancouver'a. Rotamızı 265'e göre ayarladık. Aferin 714. İşler iyi gidiyor. Şimdi bir kez daha tekrarlayalım. Havaalanına varmadan son bir kez. Yarım saate kadar burada olacaksınız ha? Vancouver şehri tam altımızda Janet, görüyor musun? Evet Spencer, umarım bu şehri son görüşümüz olmaz. Korkuyor musun Janet? Evet, ya sen? Hem de nasıl, ellerim ayaklarım zangır zangır titriyor. Sinirlerim laçka. Daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum güzelim. Vancouver'dan 714'e beni duyuyor musunuz? Alo Vancouver, burası 714, sizi dinliyorum. Yolun sonuna geldik Spencer. Biraz sonra inişe, yani alçalmaya başlayacaksın. Umarım seni aşağıda tek parça görürüm dostum. Bunu ben de temenni ediyorum kaptan. Uçaktaki hastaların durumu nasıl? Ölen var mı? Şu ana kadar yok kaptan. Ama durumları hayli ciddi. Eğer inişi başarıyla gerçekleştirirsek onların hemen hastaneye kaldırılmaları gerekiyor. Merak etme dostum, burada her şey hazır. Alan polis, itfaiye, ambulans kaynıyor. Şimdi beni iyi dinle Spencer. Rotadan asla ayrılma. Havaalanına yaklaşırken gerçekten sana lazım olan cihazların bir kontrolünü yapacağız. Seni daha sonra arayacağım. Spencer, saat biraz hızlı ilerliyor. Önce altimetreni 30.1'e getir. Sonra biraz geri throttle gerekiyor. Ama dakikada 500 feet alçalmaya başlayıncaya kadar hava hızı değişmesin. Cihazları dikkatle izle. Bulutların arasından uzun bir iniş yapacaksın. Throttle'ı geri çekiyorum. Evet, iniş göstergesinin ibresi 600'e düştü kaptan. Şu anda 500'deyim. İşte bulutun içine de girdim. Tamam dostum, sakin ol. Havaalanına 15 mil kalana kadar bulutlardan sıyrılacaksın. Şu anda dakikada 500 feet üzerindeyim. Tamam 714. Şimdi biraz daha karışık bir iş var. İniş göstergesini devamlı kollayacaksın. Ama aynı zamanda da yapabilirsen bütün cihazların iniş durumunu bir daha gözden geçir. Başarabilecek misin? Tamam, deneyeceğim. Hay aksi, kafam iyice karıştı. Prova yapmaktan da bıktım artık. Sakin ol Spencer. İnişi becerebilmen için kuleden verilen talimatlara uyman gerekiyor. Bıktım artık, anlıyor musun? Ruh halim bozuldu Janet. O göstergeye bak, şu göstergeye bak, şunu ayarla, bunu böyle yap. Daha fazla sabredemeyeceğim artık. Uçağı inişe geçireceğim. Vancouver'dan 714'e beni duyuyor musunuz? Sizi duyuyorum kaptan ve ben inişe geçiyorum. Ne? Sakın ola, delirdin mi sen? Saçmalama Spencer, böyle palas pandıras iniş yapamazsın, aceleye gerek yok. Biraz daha prova yaptıracağım sana. Kusura bakma ama kaptan, bu provalardan bıktım, anladın mı? Sinirlerim laçık oldu benim. Bekleyecek halde değilim. Hemen inişe geçiyorum. Olamaz, olamaz, yapamaz aptallık bunu. Aptallık etme Spencer. Biraz daha prova yapman gerekir. Ben iniyorum, tamam mı? Uçakta ölmek üzere olan bir sürü insan var. Hala anlamadınız mı he? Ne kadar prova yaparsam yapayım bir şey öğrenemem. Onun için geliyorum. Bunu yapamaz, hayır, delirmiş bu adam. Ver şunu, ben konuşacağım. Bırak abi. Faydası yok müdür bey. Adam emniği kafasına koymuş, elimizi çabuk tutmalıyız. Bütün kurallara göre uçağın kumandası onda. Verdiği kararı kabul ediyorum. Tamam. Peki, madem ki inmek istiyorsun, hazır ol ve alçal. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Söyle ona Paul, söyle ona 8 numaralı piste insin. Peki. Hem en uzunu hem de rüzgara karşı en iyi olanı odur. Tamam. Lütfen söyle. Tamam, sakin ol. Spencer, 8 numaralı piste ineceksin. Havaalanından 10 mil uzaklıktasın. Rotanı 253'e göre ayarla. Geri throttle yap, 1000 fite kadar alçalmaya başla. Peki kaptan. Janet'e de söyle yolculara iniş talimatını versin. Sayın yolcularımız, 714 sefer sayılı uçağımız birazdan Vancouver Havaalanı'na iniş yapacaktır. Yerlerinize oturun ve kemerlerinizi sıkı sıkıya bağlayın. Oturun ve dua edin. Paul, bu adamla bir kez daha konuşsanız ha, belki hemen inmekten caydırırsınız onu, lütfen. Adamın sinirleri zaten allak bullak. Eğer şimdi tartışmaya başlarsak işi biter. Ne düşündüğünü biliyorum ama unutma ki o hiç görmediği cihazların arasında kaybolmuş durumda. Ya kötü bir iniş yaparsa ne olacak? Herhalde öyle yapacak. Şimdi tartışmayı bir yana bırakıp gerçekleri görelim. Vancouver'dan 714'e. Sizi duyuyoruz. Hava hızını 160'a çıkarın ve bekleyin. Bunun imkanı yok. Sürekli alçalıyoruz. Telaşlanma. Önce bütün kontrolleri havalanma durumuna getir. Hazır olunca karbüratör ısı kontrol kolunu aşağı indir. Kolu gördün mü? Tamam, indirdim kapa. Şimdi küçük kanatları 15 derece indir. İkinci çeldirik. Gösterici ibre asıl panonun ortasında. Bu iş bitince hava hızını 140'a getir. Bunu da bitince hidrolik pompayı çalıştır. Küçük kanatlar 15 derece. Tamam. Panon hızı 140. Bu da tamam. Hidrolik pompayı da çalıştırdım. Güzel. Rota 225'e ayarla. Yüksekliğiniz değişmesin. 1000 fit üzerinden gidin. Olamaz. Hızla alçalıyorlar. 900, 800, 700. Alçalma Spencer. Trotu ileri. Kaldır şunu. Kaldır 600, şunun burnunu Spencer. 550. Yükselin diyorum, yükselin. 1000 fitte olmalısınız 450. Spencer. 450. 400. Hay aksi. Kontrolü kaybetti gibi. İdare edemiyor uçağı. Konuş onunla Paul. Konuş! Allah aşkına konuş. Ne yapması gerektiğini söyle hadi. Spencer dostum, alçalma. Böyle doğrudan doğruya inemezsin, beni dinle. Alan üzerinde dolaşman gerek. Havada kal, acele etme. Hayır, doğrudan doğruya iniyorum. Duydunuz mu? Doğrudan doğruya iniyorum. Yarım saat daha gecikecek olursak buradaki hastalar ölecek. Belki uçağı biraz hırpalayacağım ama başka yolu yok. Şimdi iniş takımlarını indiriyorum. Canet, tekerlekler açıldı mı? Peki açıldı. Spencer. Peki Spencer. Peki. Eğer tekerlekler açıldıysa 3 yeşil ışık yanıyor olacak, unutma. Tekerlekler açıldığına göre hızınız biraz kesilecek. Onun için trotulu hafifçe ileri it. Tamam mı? Tamam. Şimdi motor kapaklarını 1/3 aç. Düğme tam dizinin hizasında. Evet, gördüm. Şimdi de pervanelerin durumunu ayarlayacaksın. Gösterge 22.50 olacak. Her pervanenin ayrı göstergesi vardır, unutma. 22.50. Tamam, 22.50 oldu kaptan. Alçalıyoruz. 800 fit, 750 fit, 700 fit. Spencer! Durmadan alçalıyorsun, alçalmana gerek yok. 1000 fitte kalmalısın. 110, 105, 110, 120, 120. Yüksel, yüksel. Yüksel Spencer, yüksel, yüksel diyorum. Kontrol gidonunu kendine çek, hadi. Çekiyorum ama yükselmiyor bu kahrolası uçak. Hayır, 130, 140. Yükseliyoruz. Tamam. Şükürler olsun, yükseliyoruz kaptan. Tamam. Tamam Spencer, tamam. Rota 0.74 ile 0.80 arasında. Ayarla, tamam mı? Tamam. Pisti görüyor musun? Evet, görüyorum. Güzel. Uçağı piste göre ayarlamaya çalış. Düz bir hat üzerine gelmeye çalış. Sakın alçalma. Pistin 1/3 geçtikten sonra tekerlekler yere dokunsun. Eğer çok hızlı inersen acil durum frenlerini kullanırsın. Bu frenleri çalıştırmak için hemen önünde olan kırmızı kolu çekeceksin. Anladın mı? O zaman da duramazsan hemen başının üstündeki 4 hareket kolunu aşağı indireceksin. Tamam. Janet, kolları görüyor musun? Evet, görüyorum. Fazla vaktimiz kalmadı. Hava hızımız ne kadar? 120, 115, 120. Tamam. İnişe geçebilirsin. Dakikada 400 feet. İniş takımlarını ve küçük kanatları kontrol et. Rota aynı olacak. Rotanı hiç bozma Spencer. Tamam kaptan. Deneyeceğim. Bin fit. Hız 130. 800 fit. Hız 120. Çok hızlı iniyoruz Spencer. Biraz yüksel Spencer. Çok hızlı iniyorsun. Biraz yüksel. Biliyorum. Sen devam et Janet. Bekleyecek tahammülüm kalmadı. Sinirlerim iyice laçka oldu. 650 fit, hız 110. 400 fit, hız 100. Spencer, trotunu ileri ittir. İleri ittir, çok hızlı alçalıyorsun. Allah aşkına havasına dikkat et. Uçağın burnu çok yüksek. İleri trotu. Duyuyor musun? Beni dinliyor musun Spencer? Trotun ileri. Tamam tamam, bağırma. Trotun ileri. Böyle iyi mi? İyi. Piste gelinceye kadar alçalma. Pistin üstüne gelinceye kadar hep aynı yükseklikte kal. Motoru hafifletmeye hazır ol. Biraz daha gayret. Yağmur hızlandı. Yağmurdan hiçbir şey göremiyorum. Hava hızına dikkat et. Burnun havada iniyorsun. Tekerlekler yere dokunmadan önce dengeyi düzelt. Yere basınca sarsılacaksınız, tamam mı? Bu sarsıntıyı sağ dümenle karşılayacaksın. Tamam mı? Tamam kaptan. Çok çok hızlı geliyorsun. Trotulu geri çek. Geri çek dedim. Çok değil. Soldan gelecek rüzgara hazır ol. Şimdi bırak insin. Bırak insin. Peki kaptan. Allah yardımcımız olsun. Cennet. Yere değiyoruz. Ya. İşte indik. Frene bas. Frene bas. Yoksa duramayacağız. Allah kahretsin. Durmuyor. Frene basmama rağmen durmuyor. Çok hızlı gidiyorsun. Acil durumu frenlerini kullan. Kırmızı kolu çek. Kırmızı kol. Kırmızı kol nerede? Tamam buldum. Çek. Tekerlekler kilitlendi. Hayır, kayıyorum. Aman Allah'ım. Tekerlekler yine açıldı. Kollarını aşağı indir. İndir Cenaz. Peki. Uçağın motorları durdu. Evet ama uçak durmadı. Hızla kayıyoruz. Hay aksi şey. Pistten çıkacağız. Sol tarafı kolla. Sıkarsın sol tarafı kolla. Dümeni sola kır. Sola. Tamam. Sola dönüyoruz. Pistten çıktık. Aman Allah'ım, pistten çıktık. Toprakta ilerliyoruz. Duramazsak devrileceğiz. Bankovurdan 714'e beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz Spencer? Janet ses ver. İyi misiniz? Ah başım. 714'ten Vancouver'a. Kaptan, ben iyiyim. Janet nasıl, o iyi mi? Spencer, hala yaşıyor muyuz? Evet. Evet güzelim, yaşıyoruz. Yaşıyoruz. İyi misiniz? Bir şey söylesenize hadi. Kaptan, ölmediğimizi bildirmek isterim. Tamam. Spencer, Janet iyi misiniz? Doktor, görüyorsun yaşıyoruz. İçeride durum nasıl? Merak etmeyin, ölen yok. Bir iki kişi hafif yaralandı. Dostum, kutlarım seni. Harika bir iniş gerçekleşti. Saçmalama doktor. Bunun nesi harika? Görmüyor musun? Koca uçağı paramparça ettim. Hadi abartma bu kadar. Alt tarafı devirdin. Uçağı zamanında indirdin mi bari? Evet. Biraz daha gecikseydik hastalar için çok kötü olacaktı. Artık bundan sonrasını hastane halleder. Sizin göreviniz buraya kadardı. George Spencer. Spencer, beni duyuyor musun? Evet Paul, seni duyuyorum. Spencer, bu hava alanı oldum olalı böyle iniş görmedi. Kendine güvenip de sakın bize pilot olmak için başvurma. Ama burada bulunan hepimiz elini yürekten sıkmaya hazırız. Şimdi yerinden kımıldama, oraya geliyoruz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.